Amb alegries per Averio, de Daniel García Trio, comencem avui una nova temporada i una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa per als afeccionats al jazz. Salutacions ben cordials, molt benvinguts i benvingudes, càrrec de Rafael Corbí. Així hem escoltat aquesta cançó que ens portava aquest personatge, Daniel García Diego. Ens conduïa la seva música a través d'aquest àlbum Travessures, amb la companyia de René El Negrón, Michel Oliveira, ens aporten el seu trio. Un segell radicat a Alemanya ens ha portat aquest disc, ACT, que sempre ha mostrat molt d'interès per la música feta a l'estat espanyol. Aquest 2019 l'escoltem a través de l'àlbum Travessures, una gravació del pianista Daniel García, el flamenc i el jazz com a músiques germanes, segons interpreta el mateix Daniel, almenys ho vol demostrar amb aquest disc. En la línia d'altres grans com Chano Domínguez, Dorantes o Marco Mezquida, en Daniel García, ajudat en aquesta ocasió per dues excel·lències de la música com Renier El Negrón al contrabaix i Michel Oliveira a la bateria i al cajón, la presència també de Jorge Pardo a la flauta en dos dels temes, ens porta amb molta sensibilitat i un gran virtuosisme dins la seva música. L'hem escoltat, doncs, amb Alegrías pa Verio i amb una de les moltes peces que es troben en aquest àlbum, amb els somnis de Montpou, Dream of Montpou, es diu, n'hi ha fins a 4. Avui escoltem el número 3. genial la seva música i la seva companyia. Daniel García Trio ens acompanya amb el començament d'aquesta nova edició del nostre espai, aquest artista post-jazz flamenc vitalista i ple d'una força expressiva molt vàlida. Hi ha qualitat amb aquesta proposta. Daniel García va néixer a Salamanca l'any 1983, va estudiar en el Berklee College de Boston, on va ser triat com el pianista de jazz Danilo Pérez per a dirigir-lo. El 2011 va rebre el premi a la millor interpretació de jazz Berklee i posteriorment ha tocat la música de la Bàlua, d'Arturo Sandoval, Greg Corsi o Perico Sambit. Us deixem una mica més amb la seva música des d'aquest àlbum Travessures, precisament en la peça que li dóna nom, i després també amb la darrera que escoltem, que es diu Vengo de Moler. Natics, amb Rafael Corbí. Després de la música de Daniel García Trio, seguim amb el nostre projecte de jazz i ho farem amb Iscle d'Atzira, amb Hike. Thank you. Segueixes en la música, segueixes en la companyia de Jazznàtics, Iscle d'Atzira, amb aquest disc que ens porta i que avui escoltem també amb el nostre programa Liricims, on 432, 432, com si ho fessin els Maguers, si s'està publicat aquest disc. Hem escoltat la peça Hike, escoltarem també Dancing, Saxos, a 432, va començar a jugar ell, Iscle d'Atzira, aquest amant de les vibracions, als 7 anys es va veure immers al món del jazz i la música improvisadora des de ben jove, es titulà del títol professional de música clàssica com a performance en saxofon. Ha passat per les escoles de música com l'Institut Artístic Oriol Martorell, el Conservatori de la Seu de Barcelona, el Conservatori Amsterdam d'Holanda, el Musikhall de Tolosa, a Occitània, França. També hi va tenir una beca el 2013 per la Fundació de Música Ferrer Salat. Com a artista sideman o convidat, va gravar al voltant de 14 àlbums i com a compositor va ser finalista representant a l'Estat espanyol el concurs internacional de composició Maurice Ravel 2015-2016 en la categoria de Mundial de la Pau. tocat al costat amb grups com els de Andrea Motici, John Samorro Sextet, Félix Rossi Nou Quintet, Agujetas Chico, Ángel Vegas Trio, ha tocat amb James Carter, Perico Sam Beach, Jess Davis, Scott Hamilton, molta cosa us podríem dir d'ell, però el millor és escoltar la música Dancing amb l'Iscla, és una peça molt curta. Thank you. Iscla de Zira amb Lyricism on 432 és el nivell sonor de la seva música, arribant al final del nostre programa. I com volem fer amb vosaltres, amb els darrers minuts, una mica de música diversa després d'haver presentat aquests dos àlbums, el de Daniel García Trio i el de Iscla de Gira, escoltem, per exemple, amb els propers minuts, a Chico Hamilton, a qui recordarem des del Carol's Walk, una peça del seu Chic Chic Chico del 1965. Thank you. Doncs arribarem al final d'aquesta primera resposta a la temporada, un altre espai de Jazznàtics que us ha acompanyat amb aquest primer espai i redescobrint bona música. Programa 220 de Jazznàtics a la nostra història, avui amb la música de Daniel García Trio, Iscle d'Atzira, i per acabar aquestes dues peces, una de Chico Hamilton, Carl's Walk, i l'altra, amb la qual ja arribem fins al final, de Henry Threadgill, des del disc oficial del festival de Newport de 2017. Es diu After Some Time. Salutacions de Rafael Corbí. Recordeu que ens podeu trobar a la nostra pàgina web, a les xarxes socials, buscant senzillament Jazznàtics amb Rafael Corbí. A reveure.